comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Com esteu? Com arrenqueu esta setmana? Bé, bé, Xem, oh, m'alegre, Amanta, si encara estàs vacacionant una miqueta i disfrutant de la canícula. Que no, que ja estàs en el lloc de faena. I mira, beneïda faena, eh? I a última hora, el remat de final de mes, convé tindre una nòmina i, en fi, tenim molt que pagar. Che, de categoria, avui és dilluns, és 24 d'agost de 2015 i com cada dia teniu així una cita, esteu en casa. En la 97.7 arranca València Abierta. Pom. No sé com s'heu alçat este matí, si molt matinet, si una marxa porteu, però si viviu molt en la ciutat o en un poble proper, potser proper d'alguna muntanya, la sensació este matí, si heu matinat una miqueta, era de respiraves i dius, ja després de la ponentada ahir, quin color de blau cel s'ha quedat més bonic, no? I quina brillantor, no sé, quina nitidesa, s'ha quedat tot com molt net. Che, pues molt bé de categoria, que siga una bona senyal per a començar esta setmana. Senyal de que poquet a poquet anem tornant tots a la, en fi, a la marxeta, no? A la rutina. Dius, hem començat la Lliga, ja este cap de setmana hem estat... Oh! Bueno, quina decepció, per cert. El primer partit del València contra el Rayo Vallecano. Ai, ara després ho analitzarem en companyia de Manolo Montal, que ja està en terres monegasques, perquè ja sabeu que demà tenim la tornada contra el Mónaco en la prèvia de la Lliga de Campions. I en Salva Folgado ho analitzarem així, com heu vist i com heu viscut el partit. Total, que bueno, que ha començat la Lliga i resulta que igual estàs posant els coberts en la taula i estàs distribuint els plats en un 4-4-2. Ja portem, no? Tenim així a la Lliga en el cap, no? Hem vist este acudit en el jueves, no? I anuncis de loteria de Nadal, que ja començarà a vindre... però això, ja ve la loteria de Nadal. D'ací 4 dies, anuncis d'aquells d'enciclopèdies i pa fer punt de ganxo i pa fer barquitos i tot això. I els xiquets a l'escola i pam, la normalitat, la rutina. Poquet a poquet aneu tornant tots al solc que dia aquell i poquet a poquet també va reincorporant-se l'equip de la 97.7, van tornant a la faena. Bueno, pues este és el punt i el moment en el que, bueno, pues ja tenim per ací, i és un plaer rebre-la a l'altre costat del cristal, ahí portant la sala de màquines, a Sílvia Tomàs, què tal? Molt bé, Ximo, molt contenta. Ben relaxada, ben sí. Vacacionada, que bé, eh? Sí, no puc dir que he pres molt el sol, perquè jo no sé, portem 3 setmanes molt loques, en tormentes, en unes coses, bueno, un agost molt raro, i com tenim la sort de treballar en el que més ens agrada, la veritat és que jo això de les depressions postvacacionals no les patís. Estic molt contenta. Vens contents a la faena i això està molt bé, no tindré esta immersió, que tornes a la faena i estàs de mal rotllo, estàs com irritable, estàs com... Això diuen també que la calor, esta calor intensa que hem tingut, sobretot en juliol, tot i que és cert que estos dies d'agost han sigut molt bons, ahir la ponentar i tot això, estem una miqueta tots com irritables, estem com de mal rotllo. I això es coneix com que la persona és meteorosensible. Jo no sé si tu eres meteorosensible, Sílvia Tomàs, te reconeixes com a meteorosensible? No sé, sí que és cert que porta molt pitjor la calor que el fred, sempre ho he dit. I me costa molt i sí, és probable, ara que ho pense, puc aixecar la meua mala llet de certs dies del mes de juliol al calor. El calor sí, pot ser. Pues anem a fer-li esta pregunta de qui som. Jo també, d'alguna manera, crec que sí, també me considero meteorosensible, encara que no ho sé. Mira, anem a... hem parlat en un sabut de la qüestió, psicòleg, és professor de la Universitat CEU San Pablo, i es parlarà de la meteorosensibilitat, si eres o no meteorosensible, i en el cas de que sí, que te reconegues, o diguem, entres en la... Bueno, pues en el sector de població que som meteorosensibles, què podem fer per a millorar-ho? Aixina, és que això serà en el tram final del programa, després de parlar amb una xiqueta que és increïble. Bueno, he llegit, parlant de joves, que hi ha una estudiant en Alemanya que està vivint en trens per estalviar-se el lloguer. Dius, bueno, realment la situació de la jovenalla està realment... Escolta, estan passant-ho mal. No és el cas d'esta jove valenciana que ja dic que té apenes 14 anys i a qui no dona crèdit al talent literari que té esta xiqueta. Li diuen Marisol Sales. Està sent un fenomen fan increïble. La seva primera novel·la s'ha esgotat ja la segona edició, i si teniu adolescents o xiquets en casa, els que vulgueu impulsar les ganes de llegir, quedeu-vos en el programa, perquè a la una i mitja coneixerem esta autora valenciana, que és un primor, Marisol Sales. Parlarem de folklore, parlarem d'aquest Festival Internacional del Folklore, que és un encontre entre les cultures de folklore de tot el món i que, bueno, en tota la comunitat valenciana s'ha anat fent durant aquest estiu i que està en marxa i tindrà el dia gran el pròxim dia 27 en la plaça de la Mare de Déu. Si us agrada el folklore tradicional, també teniu una cita en el programa. Però arrenquem precisament parlant precisament d'això, del que estàvem comentant, este horatge canviant que estem tenint i que, a més, després del ponent d'ahir, ha deixat, i ja n'hi havia alerta, ja estaven avisant de servicis d'emergència valencians que hi havia possibilitat de incendis. I encara que l'estiu, afortunadament, Sílvia, ha sigut, en fi, relativament benèvol, hem tingut un episodi que després va revifar en la Devesa del Saler, però este cap de setmana este ponent i els rajos buc ha portat algun incendi, algun disgust en la comunitat valenciana important, eh? Sí, perquè el binomi ponent i estes tormentes seques, no?, de rajos secs que diuen, pues, sobretot en les comarques dels Serrans i de la Plana d'Utiel, han donat este cap de setmana dos sustos. Se produïa un primer incendi en Venta del Moro el passat dissabte, allò de les 12, però bueno, en poquetes hores, allà a les 4 i mitja ja estava controlat, però molt proper també en el Parc Natural de les Hoces del Cabriel també es produïa un altre, també per un raig sec, i posteriorment en el Puente, també en los Serranos, allò de les 4 i mitja, una cosa així, es detectava també un foc que, com dèiem, els tres van ser controlats de seguida en poques hores, perquè ja se sap que encara que no hi hagi flama, té que estar refrescant-se la zona i sobretot si n'hi ha ponent, per si de cas, i tots produïts per això, precisament, per rajos secs, per una tormenta seca. Però clar, és que ahir parlàvem de 3 o 5 graus més que el dia anterior, i d'un ponent intens en ratxes per aquesta zona, sobretot en alguns casos de ratxes de 50 km hora. També en Alacant van haver dos sustos, però bueno, bé, com deien, afortunadament l'actuació de les forces de seguretat i de tots els que estan treballant intensament aquest estiu per a que estos incendis no vagin a més va fer que això foren sustos, però que tenim que estar mirant al cel tot el rato i que tenim que estar controlant i vigilant d'alguna manera aquestes cosetes que se van produint. Aixina és, aixina que de veres, la meva enhorabona, però a tots els que treballen la extinció contra el foc i el nivell de preemergència, que avui ja ha baixat perquè, en fi, les temperatures avui ja s'anunciava, com aixina està sent, han baixat prou. I per a conèixer quina és la predicció i si tenim que estar encara patint, anem a connectar en Jorge Tamayo, que és el delegat d'AEMET a la Comunitat Valenciana i el que ja tenim a l'altre costat del telèfon, Jorge. Perfecte. Hola, Jorge, què tal? Hola, buenos días. Molt bon dia. Bueno, ja has vuelto de vacacionar unos días, Jorge? Sí, ya hemos acabado las vacaciones. Y aquí al pie del cañón. Ayer fue un día realmente complicado, ¿verdad?, con el poniente, y aunque no fue de esos días de poniente insoportable, la verdad que sopló bastante fuerte y, como estaba comentándonos Silvia, fue causa también y esas tormentas secas de algunos episodios de incendios y sustos importantes en la Comunidad Valenciana. Se desarrolló el día de ayer con ese viento cálido, ¿verdad?, y tan seco en toda la comunidad, ¿verdad? Sí, bueno, fue un día de poniente, afortunadamente no de los ponientes más calurosos que tenemos, sino tenía una componente norte y el aire es relativamente fresco. Fresco quiere decir que no llegamos a temperaturas pues de 38 a 40 grados, que a veces puede ocurrir. Nos quedamos en 32, 34 grados, que bueno, es calor, pero no es una ponentada típica de mucho calor de verano. Bueno, lo que sí ha dejado es, por lo menos yo lo he notado, un cielo esta mañana temprano, no sé, como más azul, o sea, o serían las ganas que tendría de venir a trabajar esta mañana temprano, Jorge, no sé. No, pero me da la sensación de que había un ambiente como limpio, como cuando eso que ocurre después de las lluvias, que se queda el día como, como brillante, como más limpio, no sé. Sí, sí, la visibilidad muchísimo mayor, pero eso es porque el viento de poniente es un viento muy seco, arrastra toda la humedad que hemos tenido en los días anteriores, la humedad siempre pues disminuye mucho la visibilidad porque hincha las partículas de polvo, hay más aire, más agua, perdón, en la atmósfera. Entonces los ponientes siempre, es tanto los de invierno como los de verano, dejan la atmósfera muy limpia y la visibilidad excepcional y los colores pues muy bonitos, la verdad. Bueno, vamos a tener más poniente todavía en lo que nos queda de mes de agosto. Recuperamos esa tónica que, de verdad, que en agosto ha sido bastante agradable dentro de lo caluroso. ¿Cómo vamos a tener los próximos días, Jorge? Bueno, el poniente va a seguir hoy. De hecho, prácticamente, sobre todo en la zona del Golfo de Valencia, en la provincia de Valencia sobre todo, bueno, pues va a continuar el poniente y ya con tendencia a cesar a partir de esta tarde-noche y a partir de mañana pues tiende a, digamos, a estabilizarse nuevamente la atmósfera. Esperamos que no vuelvan a aparecer tantas tormentas como ha habido a principio de mes y bueno, y volver a tener pues un tiempo veraniego, al fin y al cabo estamos todavía en agosto. No con las temperaturas tan altas que hubo en el mes de julio, pero un tiempo bastante agradable. Este fin de semana, Jorge, también, y ahí en AEMET os habéis hecho eco también, obviamente, de la información que hemos ido recibiendo también aquí en el periódico Levante, y nosotros también hemos venido contando, ¿no?, las pedanías del rincón de Ademuz, que han recibido muchísimo agua, hasta 60 litros por metro cuadrado en algunos lugares. Hemos visto el desbordamiento del río Boilgues, problemas en el Tuéjar con las crecidas, en fin, unos episodios, en fin, difíciles de prever, porque son como muy, ¿no?, son estas tormentas de verano, como la que tuvimos la pasada semana, ¿verdad?, el miércoles, que afectó a Tabernes de Valldigna. Se llegaron a más de 100 litros por metro cuadrado y estos periodos de lluvia y de granizo difícilmente predecibles, que han dejado unas imágenes, bueno, y realmente algún susto también en la zona del Rincón de Ademuz, ¿verdad? Sí, bueno, son las tormentas, sobre todo las que hubo en el Rincón de Ademuz, en los serranos, son muy típicas de esta época del año, muy intensas, que normalmente tampoco duran mucho tiempo puede ser una o dos horas, frente a las típicas más de otoño que duran bastantes horas, y lo que es muy difícil de prever es exactamente dónde se va a producir esa tormenta. Sí que se puede prever, y de hecho es lo que se hace, pues si la situación meteorológica es proclive o no, pues para que se produzcan este tipo de fenómenos meteorológicos. Es lo que se hace, y luego ya se pasa al siguiente escalón, que es la vigilancia, y ver dónde ya se están desarrollando las tormentas, si es en Ademuz o es en Teruel o es un poquito más hacia el norte o hacia el sur, ¿no? Entonces, digamos, hay, digamos, como dos elementos ahí a la hora de prever. Uno es el entorno, en qué comarcas puede haber riesgo de tormenta, y luego ya dónde se están concretando ese tipo de tormentas. Bueno, pues con Jorge Tamayo siempre es un placer hablar. Bienvenido de nuevo a la faena. Igual quiere decir que, bueno, pues los dispositivos en AEMET ya vuelven a estar, digamos, a pleno rendimiento. Un placer, Jorge. Bueno, y como nos decías, para el resto de semana, en principio, tranquilidad en lo meteorológico. Estos episodios de lluvia intensa y de tormentas, en principio, ya han pasado. Sí, en principio ha pasado. Y bueno, y aclarar, independientemente de que estemos o no de vacaciones, siempre hay un servicio de vigilancia continua en AEMET durante todo el año y todos los días del año. Muy bien, Jorge. Un placer, un abrazo para todos los compañeros. Gracias por acompañarnos. Igualmente, un placer. Si Morvira de nuevo está con nosotros, y abre la puerta al programa Valencia Abierta. Ven con nosotros de lunes a viernes. Si te atreves a entrar, te dejamos Valencia Abierta. L'Ajuntament de Rocafort, en col·laboració amb les confraries de Santa Bàrbara, Crist de la Providència, Mare de Déu de la Corretja i la Junta de Moros i Cristians, vos convida a les nostres festes majors. Actuacions musicals, paelles, verbenes, ruta de la tapa, Moros i Cristians, festa i tradició. T'esperem del 21 d'agost a l'1 de setembre. Festes majors de Rocafort. De dilluns a divendres i des de les 23:30 hores arriba Esports 97 Nit, el programa que te dona tota l'actualitat esportiva de la jornada baix la direcció de Manolo Montalt i la resta de l'equip de la 97.7 Ràdio. ciudades y protagonistas del València Club de Futbol, Llevant Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. València Abierta, la ràdio de la teua terra. I'm throwing stones just to get you all alone. I wanna take you driving around. So come on, open a window for me. Bueno, pues ya tenemos las 12:46 minutitos arrancando este lunes. Si os gusta las representaciones de folclore tradicional del nuestro, de nuestra tierra, y los intercambios además con los riquísimos, coloridísimos y maravillosos folclores del mundo, por supuesto, no tenéis que perderos una cita, una de las muchas citas anuales que organiza la Federación Internacional de Folclore. Es el Festival Internacional de Música y Danza. El jueves es una fecha señalada en la Plaza de la Mare de Déu para acudir todos y para compartir cómo son esas músicas, esas tradiciones, esos intercambios riquísimos culturales de folclore y, por supuesto, también el nuestro. Folclore de diversos países, de diversos continentes que se dan cita aquí. Bueno, y para comentarnos cómo está yendo un verano plagado también de actuaciones, de encuentros y, por supuesto, esa gran gala del jueves, está con nosotros pues el presidente de esta federación, que es José Ramón Peinado. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Muy buen aspecto todavía. Aquí estamos aguantando. Entre la faena y vacacionando, imagino, algún rato que te quede. Muy pocos, ¿no? Muy poquito tiempo te quedará libre, ¿no? Hombre, se intenta llegar a todos. Lo que pasa es que, bueno, en la federación tenemos un gran equipo de personas y realmente tenemos una persona con cada grupo, que es la que está 24 horas al día con ellos, llevándolos, trayéndolos, haciendo turismo, que también es bonito que conozcan Valencia y los pueblos alrededor. Entonces yo también voy las veces que puedo, pero vamos, intento ir todas las veces que puedo y escaparme siempre que estoy ahí. O sea, Ramón Peinado lleva muy poquito tiempo en la presidencia y prácticamente aquello que dices, aterrizar, y llega uno de los momentos más importantes del año. Eso, correcto, llegar, correcto. Y besar el santo, la, ¿no? Verdad es que sí, estamos muchos años ya en la junta directiva, pero siempre estamos en un segundo o tercer plano con el señor Camarasa, que es un todoterreno, ha estado ahí, pero bueno, ahora pues en estas circunstancias no lo tenemos ahí, pues bueno, pues estaremos nosotros y el equipo de la junta directiva intentando estar pues a la altura de cómo estaba organizando, o más si se puede, claro. El gran Camarasa, el que nos ha venido acompañando durante muchos años, otro gran enamorado del folclore, que al final pues ha dejado el folclore por su vocación política o por sus ocupaciones. Bueno, en fin, ocupaciones, por lo que sea. En cualquier caso, hombre, pero la vocación de folclorista la va a tener dejarlo, siempre, por ahí está, correcto, de esa vocación, ¿no? La tiene siempre. Yo creo que es ahí su tercer hijo, es un poco en la Federación de Folclore. Bueno, pues cuéntanos, se te ve, José Ramón, con todo el entusiasmo que aporta, pues eso, un nuevo equipo, aunque tú, como decías, llevas muchos años detrás. Y bueno, por lo que he estado viendo durante todo el verano, habéis llevado un calendario agitadísimo que arrancaba, sí, sí, en mi comarca de las afueras, ya en Barts. Correcto, correcto. Empezamos a mediados de mes, pero empezamos el 14 y no se ha parado para nada. Incluso ha habido días que ayer, por ejemplo, hubo un grupo que estuvo primero en un sitio, luego en otro. Hoy tenemos en Alfara, tenemos dos grupos, viene Taiwán y viene México. O sea que no paramos, no paramos. Hemos estado pues en Utiel, en Ayora, en el Perelló, Ribarroja, el Turia, un montón de pueblos, llevando pues en este caso cuatro grupos muy significativos, porque hemos tenido o tenemos a Italia, tenemos a Taiwán, tenemos a México y tenemos a Brasil. Creo que son cuatro tipos de folclore muy muy diferente y muy enriquecedor, porque cada uno aporta un estilo completamente distinto a nuestro folclore. Bueno, quien quiera conocer el folclore de estos países en la representación de estos grupos que comparten en la Federación Internacional de Folclore con los valencianos también, bueno, ya sabe que el jueves ahora nos hablarás de la gran gala, que es el gran momento. Yo creo que lo mejor es que entren en vuestra página web, que es www.folclorecv, esa K, pues esa C del medio, que sea una K, ¿vale? Folclore con K. cv.com, ya tienen el programa para desplazarse, para ver si en su, correcto, localidad, correcto, en fin, de veraneo, donde, además, donde se encuentren, lo tienen cerca. A las redes sociales, en Facebook, en Twitter, también estamos y se nos puede localizar en cualquier sitio. Y la programación está siempre puesta ahí, notas de prensa y todo. O sea, perfecto. Que... Oye, cuéntanos de estos grupos que vienen a traernos este folclore, pues mira, tan particular, porque sí, son muy no curiosos. Sé, el italiano a lo mejor lo podemos tener. El italiano es más mediterráneo, cerca. Es mediterráneo, es un este poco. Grupo. Es un poco una cosa parecida a la nuestra, no igual, pero es muy mediterráneo. Y cuando los estás viendo ves un poco pues nuestras raíces, nuestras tradiciones. ¿De qué zona, ¿no?, son? ¿Agrigento? ¿Por dónde sí, queda? Sí, eso es para hacia Sicilia, la parte de Sicilia, por ahí. Muy sureños también. Muy sureños, ¿no? Muy sureños. Por eso digo que son muy, muy mediterráneos y muy, muy nuestros. Muy nuestros. Tienen que ver también en la indumentaria. También, también se parece sones, mucho. También, en la manera de, ¿no?, la forma de bailar. Los tocantes también se parecen parecido a nosotros. Con su estilo diferente, pero la gente cuando los ve, escuchas un poco al público y te dice, ay, pues sí, se parece mucho al nuestro grupo. Para que vean un poco el carácter mediterráneo, ¿no?, que tenemos todos, o sea que... Muy bien, este es el grupo folclorístico Città di Agrigento desde Italia. Correcto. Bueno, desde Taiwán, y luego este ya folclore a... sí que es distinto, ¿no? Completamente distinto. De Changhua son... Elite, o Elite, que es en inglés, Traditional Performing Ancient Group. Correcto. Bueno, esto es de Taiwán, ¿qué es lo que hacen? Esto es lo que hacen, es un grupo de gente muy jovencita, muy aleccionados, muy, vamos, que no dan ningún, no es que dé problemas ningún grupo, pero esta gente son de los que van todo la primera, todo su sitio, y se caracterizan por hacer... del rigor asiático, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí, todo, asiático, ¿no? Total, total, pero vamos, amabilidad y sonrisa siempre. Y lo que hacen es un poco una música pues muy, muy tradicional, hacen unos bailes muy tradicionales, muy, muy buscando sus raíces, y les gusta mucho cuidar, conservar muy lo que es el espíritu de Taiwán, ¿no?, del folclore típico de Taiwán. Y son del mismo Changhua. Sí. Changhua, no sé cómo Changhua, se pronunciará, ¿no? Changhua, correcto, allí en Taiwán. De México, yo creo que de su folclore tal vez nos llegan como México, a ellos de nosotros demasiado topicazo, ¿no? Sí, y no, sí, no sé además, cómo son los mexicanos. Además hacen un programa que yo he tenido la oportunidad ese de verlo dos veces ya en estos días, que lo hacen como muy, no sé, muy académico, ¿no? Es decir, nos van explicando el origen que teníamos de cuando los españoles estuvimos en México, las tradiciones que dejamos allí, las costumbres que le fuimos dejando, cómo se han ido reflejando en sus trajes, en su forma de bailar. Entonces nos hacen un recorrido desde los aztecas, la música de los aztecas. Qué chulo. Que son unos bailes muy tradicionales, muy, muy, no sé, muy impactantes de ver, con mucha percusión. Pasando luego por cosas más típicas de su folclore, con el colorido de sus vestidos, y acabando un poco en el tópico del mariachi, que es lo que también siempre tenemos como más tópico aquí, ¿no? Entonces, es una cosa muy escolástica, muy, va pasando por diferentes etapas, y la verdad es que se disfruta mucho esos 70-75 minutos de espectáculo que llevan. Está muy bien, muy bien. Academia de baile mexicano que nos trae desde el baile azteca hasta el mariachi, si os gusta el mariachi tradicional. Un poquito de todo, sí. También. ¿Y desde Brasil qué nos traen? Bueno, desde Brasil, la verdad es que es un grupo diferente, además su nombre ya lo dice porque es Yes Brasil, es un grupo así, que la verdad es que llevan dos espectáculos, han ido combinando en cada pueblo, han hecho una cosa diferente. Uno es más folclore y otro es más un poco ritmos brasileños, pero más en plan espectáculo, ¿no? Entonces van a combinar un poquito pues de todo, una parte de folclore brasileño como todo el mundo pensamos y otra parte de más espectáculo, de samba, de movimientos, de baile, muy divertido, muy fresco, muy veraniego el qué repertorio, bueno, de Brasil. Qué gran oportunidad, ¿no?, estar en esta Federación Internacional de Folclore, para ti también personalmente, José Ramón, como enamorado y como practicante además de nuestro folclore. Sí, como me decías, sí, que vienes de un grupo de folclore, sí, también, ¿no? A ver, yo dentro de la federación tenemos candestil, tenemos rondallas, tenemos orquestas, coros, grupos de baile. Yo llevo una orquesta y varios coros, entonces no hacemos a lo mejor 100% de folclore, pero también estamos ahí haciendo una parte coral, una parte instrumental de nuestro folclore, que también es muy rico, ¿no? No solamente es baile y estas cosas. Debe enriquecer mucho también a los profesionales, ¿verdad? También, conocer, por supuesto. Por supuesto, personalmente, la cantidad de contactos que te puede generar y de amistades muchísimos, por muchísimos. Todo el mundo. Además que ves que el folclore a lo mejor parece que sea una cosa popular y es una cosa muy importante, porque es una cosa que está en nuestras raíces y que a nivel de... Dices, a lo mejor aquí, no, todos los pueblos, en cualquier continente, tienen ese folclore que lo mantienen y cada vez yo creo que se intenta más sacar a flote y recuperar, ¿no? Que es lo que tenemos que intentar siempre, desde nuestra parte de cultura, intentar fomentar, a pedirle a los políticos en este caso, que se acuerden siempre de nuestras raíces, de nuestro folclore, ¿no? ¿Qué tal se portan los políticos ahora que no nos oyen? Bueno, pues ahora que no nos oyen... Presidente, ¿qué hombre, dice? Estamos un poco en el cambio, ¿no? Es decir, estamos ahora... con los nuevos contactos, con la nueva corporación a nivel de Valencia, a nivel de Diputación, a nivel de Consejería, en nuevos contactos, están muy por la labor de continuar todo esto, pero bueno, estamos un poco en periodo de conversaciones, porque acaban todos de aterrizar, como el que dice, ¿no? También están un poco viendo. Sí, sí que nos ha confirmado, por ejemplo, que van a venir el diputado de Cultura a venir a la gala, con lo cual eso es un lujo, ¿no? Que nos venga a la gala, concejales del ayuntamiento también. Así que un placer. Desde aquí agradecer, como no, sobre todo a Carlos Galiena, porque se ha volcado con la gala, y aunque no sea su concejalía, pero en parte sí, porque al darnos el permiso para la plaza y todo esto, está ahí con nosotros. Y la verdad es que hemos tenido un apoyo total en ese sentido, por lo menos a lo que es nivel de montar la gala, ¿no? Para este jueves. Una gala que es la gran cita, es la gala especial del festival, es el broche de oro como todos los años. La cita, ya lo sabéis, a las 10:30. Si vais a las 10:30 no vais a tener sitio. O sea, acudió antes en la Plaza de la Mare de Déu de Valencia. Correcto. Pero cuéntanos, ¿cómo va a ser el espectáculo? Bueno, pues el espectáculo, evidentemente, van a estar los cuatro países, va a estar Italia, México, Brasil, van a estar todos ahí, Taiwán. Y luego siempre desde los 16 años que se lleva celebrando la gala, que el señor Camarasa ya comenzó hace 16 años, siempre empieza un grupo de Valencia y termina un grupo de Valencia. En este caso llevamos ya muchos años con el grupo de la Federación, que es un grupo que se nutre de gente, de músicos y de bailarines y de cantantes de diferentes grupos de la Federación. Y este año tenemos una sorpresa que vamos ya un poco a ir desvelando, que el primer grupo pues no va a ser un grupo de la Federación en concreto, sino que es también un grupo formado por gente de la Federación, pero en este caso van a tratar de gente que son niños y jóvenes. El señor Camarasa insistió mucho el año pasado en que ese grupo se formara, porque son el futuro, como siempre, es la juventud, y el estreno de este grupo va a ser el jueves. Van a inaugurar este festival, o van a inaugurar la actuación del festival este grupo infantil y juvenil de la Federación de Folclore. Quiero ni imaginar las horas que están dedicando los chicos muchísimas. Al ensayo, la ilusión tan enorme que tendrán y los nervios en ese momento. Sí, además, pero va a ser muy bonito de ver. Va a ser muy bonito por eso, porque va a ser su estreno, y qué mejor sitio. Y para abrir el festival, nada menos. Y para abrir el festival van a ser ellos. Perfecto. Bueno, pues la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana, claro que sí, pues tenéis que seguir adelante, por supuesto. Hombre, ya sé que ilusión hay toda la del mundo, y tenéis que recibir este apoyo, porque yo creo que es un encuentro, además, como todo en la vida tiene dos direcciones, presidente, que todo esto lo sabemos, es bueno para nosotros, pero también yo imagino que a Taiwán, a Brasil, a México, vamos a tener más embajadores de lo nuestro, de lo valenciano, que se quedarán, imagino, siempre. No sé qué es lo que más les sorprende siempre a estos grupos extranjeros que nos visitan de nuestra tierra. Lo que más sorprende es sobre todo el clima les encanta. Los italianos están como un poco más en casa, dicen ellos, ¿no? Porque es un clima muy parecido, pero México está encantado, vamos, siempre están buscando. Les hemos enseñado a la albufera, les hemos dado un paseo por Valencia. Cuando vamos a un pueblo siempre procuramos ir un poquito antes para que también conozcan el pueblo, y la verdad es que están encantados con el clima, la gastronomía y todo lo que conlleva nuestra cultura, ¿no? Todos, Taiwán, como son más pequeños, pues, o sea, nos llevan un poco más a raya, pero bueno, disfrutan igual también de todo. Se llama José Ramón Peinado, es el reciente presidente de la Federación de Folclore. Toda suerte de éxitos, que vaya muy bien la gala, que seguro que será muchísimas un éxito, gracias. Como todos los años. Eso esperamos. Un placer. Arriba la una, arriba el momento de actualizar la información. Una pauseta y ahora seguimos. Get you all alone. I wanna take you driving around. So come on, open a window for me. I love it when it's late and the whole city is asleep. And it's time to go creeping in a shadow of a time. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión, y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección, que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Servicios informativos. L'última hora informativa, César Molins. Què tal? Bon dia, César. Hola, Ximo, bon dia. Bon dia. Entre les novetats, que el nou president de l'autoritat portuària de València ha pres possessió del seu càrrec, Aurelio Martínez. Sí, fa uns minutets, a les 12:30, estava previst aquest acte a l'edifici del rellotge del port de València. Martínez, que pren relleu en el càrrec pues de Rafael Aznar, que va presidir este organisme, l'Autoritat Portuària de València, des de 2004. Hi ha que recordar que a novembre de 2014, de l'any passat, Aznar fou imputat junt a altres persones per presumptes irregularitats en la gestió de l'entitat portuària. Aurelio Martínez, qui és? Pues fou conseller d'Economia en el govern de Joan Lerma, també fou president de l'ICO, l'Institut de Crèdit Oficial, i també de la Fundació València Club de Futbol. Les brigades de la Diputació de València treballen de valent i reforcen també el seu treball al racó de Ademús i Serrans, després de les pluges torrencials de dissabte. Sí, en total estan treballant en la zona dos brigades més, estan netejant i acondicionant les vies de comunicació del municipi després de que es desbordara el riu. Segons les primeres estimacions, informació que acaba de girar a Ximo, Dava, serien més de 500.000 els danys que han provocat aquestes pluges en les comarques de l'interior de la província de València. Mig milió d'euros. Més de mig milió d'euros. La pedra i l'aigua en el camp. Estem parlant del camp valencià, ja que deixa a la banda pues, els danys en infraestructures que hauran de valorar a partir d'ara. Esta mateixa vesprada, de fet, la consellera d'Agricultura, Elena Cebrián, va visitar la zona afectada per la pedra d'este passat cap de setmana. I una bona dada econòmica. En la nostra comunitat hem sigut la tercera autonomia en major ocupació hotelera durant el mes de juliol. Sí, són dades de l'Institut Nacional de Estadística. La nostra autonomia ha presentat una ocupació, Ximo, del 73%. Per davant estan Balears, amb el 89% de les seves places hoteleres ocupades, i Canàries, amb el 80%. Segons la enquesta de conjuntura turística hotelera, en juliol s'han produït vora 40 milions de pernoctacions en establiments hotelers del país. Això suposa un 6% més que el mateix període de 2014. La xarxa de criminals captava dones a Romania per a prostituir-les en les províncies de València, Castelló, Alacant, Múrcia i Albacete. Han sigut desarticulada, afortunadament, esta banda de malhechors. Sí, ja s'han detingut, Ximo. La detenció dels proxenetes ha sigut possible gràcies a la denúncia d'una víctima que va escapar amb l'ajuda d'un client de Torrent. Els agents han alliberat a més altres 7 joves que també estaven sent explotades. Les festes de bous al carrer, de nou al centre de la polèmica, festejos que han deixat dos ferits més esta passada matinada en la província de València, un a Alcàsser i l'altre a Llàtova. En Alcàsser, un jove de 17 anys ha rebut una cornada a l'engle. Els fets s'han produït a la 1:20 de la matinada. Segons el 112, ha sigut traslladat a l'Hospital La Fe. Entretant, a Llàtova, un home de 35 anys ha sigut colpejat per una baqueta. En este cas, no ha sigut necessària el trasllat a ningú centre hospitalari, ja que dir que este mateix cap de setmana ha mort una altra persona com a conseqüència, Ximo, dels festejos de bous al carrer. Ha sigut a Borriol, sí, a Castelló, i esta víctima ja incrementa a 5 els morts. Així, a la Comunitat Valenciana, només este estiu en festejos de bous al carrer és vora el doble que en tot 2014. És un estiu absolutament negre, efectivament. 5 persones mortes i una quantitat de ferits, de les quals s'han de lamentar 2 més este cap de setmana. La 1:03, l'horatge per avui i per als pròxims dies. Hem superat el dia fort de ponent, que era ahir diumenge, encara que avui encara queda alguna llengüeta d'este vent de terral, d'este vent tan sec, que d'altra banda ha deixat un dia molt lluminós, molt bonic, de visibilitat, sí. Sí, és el que té el ponent, no?, que arrastra tots els núvols cap a la mar, Ximo, i pràcticament deixa el cel completament ras, sense cap tipus de núvol, encara que sí que es proveia algun en la província de Castelló al nord, no?, però així a la província de València, el dia, des del punt de vista meteorològic, marcat pel vent de ponent, que va bufar avui, demà va girar ja llevant. Això què significa? Que si el vent de ponent ha tret un increment de les temperatures estos dos últims dies, ahir i avui, avui la màxima estava voltant dels 33-34 graus a València capital, demà, amb l'entrada del vent de ponent, van a caure les temperatures de 2 a 5 graus al litoral. Vull dir, tot el que ha pujat aquests dos dies va baixar demà de cop. Demà la màxima a València capital serà d'uns 28 graus a la ciutat, un ambient fresquet, no? Bon, de categoria. Per l'època en què estem. Fenomenal. I pel que fa a pluges, cap pluja està prevista per la València, ni avui ni demà. En principi, la situació, ja t'he dit, que avui marcada pel ponent i demà refrescarà un poquetet. Bé, bé, que refresqui una miqueta. Per cert, el vit el va fer calent, el ponent? Vit, totalment. Totalment. Ahir feu una comprovar punta, no? Sí. Jo és que sóc més de la cervesa. Jo som més d'aigua. César Molins, és la 1 i 5. Tornarem a actualitzar la informació a partir de les 2. Molt bé, gràcies, una pauseta. I el València que viatja cap a Mònaco perquè demà tenim la final. Com diu Manolo Montalt en la seva crònica de Superdeporte, l'últim partit de la temporada passada. Realment hi començarà, i esperem que en èxit per Europa, per la Champions, la trajectòria del València. Vos ho contem, parlem amb Manolo Montalt d'ací un minut. 16º Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. Del 14 al 27 de agosto, con las actuaciones de grupos internacionales de México, Italia, Taiwán, Armenia y Valencia, que actuarán en numerosas localidades de la provincia de Valencia. Gran gala de clausura el 27 de agosto a las 10:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. ¡Te esperamos! Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Feria y fiesta de la vendimia de Requena, del 19 al 30 de agosto. Vive Requena, donde la vendimia es fiesta. Música, conciertos de Edurne y de I Love 80, pasacalles, noche del vino, noche del labrador, noches festivas en sus barrios históricos, Las Peñas, La Villa, El Arrabal. Disfruta de Ferevín, la feria requenense del vino, en su 25ª edición, del 27 al 30 de agosto en el recinto ferial. Requena, feria y fiesta de la vendimia. ¡Te esperamos! Ayuntamiento de Requena, Concejalía de Fiestas. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. A veure, com a rei del rock and roll. Love me tender. El rei del rock and roll, the king. Ara, quan s'agarrava a fer balades, no me digues tu que no aborrona, eh? Love me tender, un dels grans èxits d'Elvis Aaron Presley. Estaven recordant que tal dia com avui, un 24 d'agost, igual que avui, 24 d'agost, sols que l'any 1956, Elvis entrava en els estudis de la 20th Century Fox en Hollywood i gravava precisament esta cançó. La cançó que va ser certament un dels grans èxits en la trayectoria del gran Elvis Presley. Es la 1:10. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Manolo Montalt? Pues mireu, sincerament, estem buscant-lo per terra, mar i aire. Hem mobilitzat los Buenas Verdes. Li hem tocat a Vicente Bau. Hem fet tot el que està en la nostra mà per tractar de localitzar a Manolo Montalt. Hem fet un crit d'ajuda, hem parlat amb la família, hem anat a la piscina a veure si estava allí. No, no hi ha rastre de Manolo Montalt, que està viatjant en l'equip. Està, i no sé, no sabem on està, en algun lloc en el que, òbviament, li tenen el telèfon o apagado o fuera de cobertura en este momento, per mort dels controls, ha hagut algun retard en la arribada, en fi, certament ara mateix no ho sabem perquè és impossible connectar en ell, en ningú dels seus 14 telèfons mòbils que té. Ah, sí? Pero esto es increíble, maravilloso, Albricias. La vida me sonríe. Esto es fantástico. Porque no sabemos desde on, pero finalmente he podido hablar en él. Y está aquí para ilustrarnos, está aquí para que escuchemos su aterciopelada voz. Y es Montalt. ¿Qué pasa, Timo Rovira? Pues qué pasa, casi me acaba de... Pues mira, no tengo una cardiopatía... per segons, perquè estàvem cridant, hem anat a les brigades internacionals, hem tocat los Boines Verdes, ja t'he dit, Vicente Bau s'ha encarregat personalment de rastrejar, en la piscina no estaves, no sabíem on pillar-te. Imagina que estaràs en la cosa del passando arcos d'estos de reconeixement i... Estem ja en autobús camí de l'hotel, eh? Ja estàs en autobús. Sai Estalvi. Sí, bueno, está bien de momento. La carretera está entrando así. Ahora, ¿cómo vos que te diga? ¿Tú sabes cómo es la carretera de Moraida? La que puja o la que baixa, la mateixa, ¿no? La que baixa. O la que baixa es autopista comparada de Nassau. Vull dir, vaig a mirar darrere de l'autobús i crec que portem duem a Francesco Nibali agarrat. Tu has vist aquesta pel·lícula, tu eres molt del cine. Tu has vist aquesta pel·lícula de Cary Grant, de Alfred Hitchcock, que és Grace Kelly, que ella està guapíssima, i ell també molt templat, que se diu Atrapa un ladrón. Atrapa un ladrón, sí, senyor. Eixes carreteres que va Cary Grant deuen ser les mateixes per les que vas tu, perquè estàs... Punyetero, però digues-ho tot, estàs en la Côte d'Azur. Monsieur, estàs en un dels racons més bonicos del planeta, tio. Té queixes de les carreteres, tio. Les vistes, tot i anar una miqueta marejats per la carretera, són espectaculars, ja que dir-ho, un servidor no és massa de mar ni de platja, però ja que reconeixen que les vistes... I estem, això, anant encara, no hem arribat al puesto, però són absolutament espectaculars, Esos penyals de gats tan bonicos. Acabem de creuar en este moment en l'autobús del Mónaco. Ah, jo havia sentit un... Però no sabia... Era això. L'autobús del Mónaco. Mira tu la casualitat. Però que anava en direcció contrària. Sí, senyor. A veure si se perden. O a veure si se perdeu vosaltres. Si no vinguen demà. No, nosaltres no. Que se perden ells, tu. Però, a veure, compte, estàs dins de l'autobús del club? O quin autobús estàs? Habilitat per a premsa, sí. Han habilitat per a premsa, molt bé. Has viatjat en l'equip, no? Espera, perquè te perco una miqueta. Dic que anem canvi de l'hotel i a punt d'arribar. Hem arribat en una miqueta d'antelació a l'aeroport de Niça i cap novetat, en principi, en la llista de convocats que ell ja oferia al València Club de Futbol, amb els 22 convocats, a excepció de Diego Alves i del portuguès André Gómez. La resta, pues, tots preparats i disposats per a demà defensar l'eixit 3-1 i clavar-se ja en la fase de grups de la Champions. Pues precisament des d'allà, des del Lluís II del Principauté de Mònaco contra el Mònaco, per descomptat podreu escoltar-ho i contat i viscut des d'allà, des del Lluís II, per Manolo Montalt i Salva Folgado, i en eixes estem, en l'autobús que està portant-lo per aquelles boniques carreteres de la Costa d'Azur. Boniques i mogudes. I mogudes. Sí, i espere que no te claves per cap túnel i perdam la connexió. Tu avisa, si ve algun túnel, túnel, i jo, què sé, jo m'enrotllo així i espere que... Jo si ve túnel, avise. Fenomenal. Bueno, has tingut ocasió, ja dic, de viatjar en el avió de l'equip i este matí, imagina que habrás sigut així en l'aeroport de Manises, has tingut ocasió de parlar en el gran José Luis Gallà, l'expresso de Pedreguer, que ho sabes que el tirarem en falta contra el Rayo el dissabte, eh? Sí, sobretot en la segona part on l'has vengut pràcticament, es va menjar a Lucas Orbán, que va tindre un mal son amb l'interior dreta del conjunt del Rayo Vallecano, i imagina que també o va ser fonamentalment la titularitat de Orban per el descans que Nuno volgué oferir-li a l'estrès de Pedreguer, a José Luis Gallà, que ha sigut qui ens ha fet aquest matí en l'aeroport abans de partir cap a Niça, era el futbolista que tenia alt mitjans de comunicació. Un José Luis Gallà, efectivament, que del que hem pogut extraure pues, algunes de les coses que t'ha contat, Manolo, i la primera precisament és referida, no sé si has tingut ocasió de fullejar o d'entrar en la internet, en la portada del diari Levante. És una fotografia realment meravellosa del company Calabuig i és les immediacions de l'estadi de Mestalla a ir per l'Espraeta, el personal fent cua en eixes tauletes, el personal fent la trucaeta, les caires... Era com un càmping de valencianisme, com un riu d'il·lusió al voltant de l'estadi per a esgotar les entrades per a viatjar cap a Mònaco. I la portada de Levante fa locura per la Champions. I precisament d'això, de l'afició de Champions que tenim, que això val tots els diners del món, José Luis Gallà li comentava a Manolo Montalto. Y agradecer a toda la afición, otra vez más, está increíble. Ojalá pues nos apoyen muchísimo, estoy seguro que sí, y ojalá pues les podemos brindar el triunfo a ellos. Sí, el mío y de muchos jugadores, ¿no? Está claro que es un partido súper importante y no solo para mí, sino para toda la afición, para todo el valencianismo. El Valencia tiene que estar en Champions el año que viene, sí o sí. Quina afició, amic, ¿eh? Quina afició, Manolo. És impressionant. Sí, la veritat és que sí, ja vam viure algo semblant a quan el València se jugava la vida en Almeria en l'última jornada de la temporada passada, com va respondre l'afició, i avui tenen la mateixa la gent, en aquesta extraordinària iniciativa del club de sufragar les despeses dels autobusos que venen fins així, jo crec que el club encerta, hi ha gent que me diu que fins i tot està podent aconseguir per familiars entrades així a Mònaco, encara que des de 15 pavos, des de 15 euros, clar, així pobres no som, vull dir, les entrades barates les econòmiques són les últimes que s'esgotaran, imagina. Pues amb tot això hi ha gent que està fent també autobusos des de València, hi ha un autobús d'aficionats de Picassent que venen també cap així, cap a Mònaco, i de qualsevol manera l'afició una volta més està al costat del seu equip, demostra no fallar i demostra ser un pilar fonamental en este València Club de Futbol. Crec que és molt encertada la iniciativa del club i crec també que aquesta mena de càmping de valencianisme com tu vas qualificat, crec que perfectament el que està passant, ja la van viure abans de viatjar cap a Almeria i és una evidència que la gent, amb les seues coses, amb la seua tauleta, amb les seues cartes per ajudar al truc, com siga, va fent temps, però el que vol és, no li importa les hores d'espera que siguin, però el que vol és tindre la seua entrada per estar demà així al Luis II de Mònaco i veure com el València se classifica per a la fase definitiva, per a la de grups de la Lliga de Campions. Sí, que bonico, aquest autobús de picassentins. Que bon ambient que té que haver en aquest autobús Picassent-Mònaco. Picassent. Que valents, tu. Crec que esta nit, Ximo, en el esforç de l'altra nit, és possible que tinguem algun testimoni des del mateix autobús. Maravillós. No m'ho perdré, eh? Que ja comença, per cert, Esport 97 nit en una versió, en fi, estiuenca i una miqueta reduïda, però ja tenim Esport 97 nit per a connectar per les nits i no tindre que escoltar a tres coses que no volem. Què vol l'afició? Clar que sí. Què és el que volem tots? Lo que és precís, i ho dia José Luis Gallà perfectament, és que només hi ha una paraula: guanyar. Sí, està clar que tenim moltes ganes ja que siga demà. No és un resultat que ja està definit, ni molt més. El que tenim que fer és eixir a guanyar des del principi. Jo crec que el que es va voler és un València aixina, no? Amb moltes ganes de marcar, amb moltes ganes d'arribar a la porteria i sobretot intentar-no encaixar. És molt important, efectivament, no encaixar. Però José Luis Gallà i tots sabem que en un 3-1 seria, bueno, meravellós, necessari, precís, marcar. Sí, está claro que importante es marcar, sobre todo intentar aguantar al principio, que no nos metan goles al principio, y luego en alguna jugada pues intentar meter un gol. Aixina, que lo millor seria, com molt bé diu l'Expresso de Pedreguer, no especular en el resultat. Portem avantatge, però no ens confiem. Sí, el partido pues lo veo difícil, está claro que jugamos fuera de casa, pero estamos convencidos de que si hacemos un buen partido pues lo tenemos mejor que ellos, pero está claro que no está nada definido, es un 3-1 y estoy seguro que si fuese al revés pues nosotros pensaríamos de que se podría pasar, por lo tanto tenemos que salir desde el principio con muchísima intensidad y sobre todo a buscar el gol. Pues claro que sí, en Manolo Montal, por esas carreteras monegascas de Dios, encara continua con... Quina sensació tens per la, no sé, les portades de la premsa, el que has pogut, si t'has pogut fer un cafè per allí, en general, allà que, no sé, com s'està vivint l'afició allà en Mònaco, tenen ganes de revenja, ho donen per perdut, com ho veus? No, no, el que sí que passa és que jo crec que sí que ho veuen difícil, perquè que el entrenador saben que este estadi pues se prena lo que se prena, que no es massa, encara que me diuen que en Champions algo més que en Lliga, però que estic fent des d'ahir ja una crida desesperada d'ahir en internet a l'afició per a que prenen el camp, quan saben que és complicat que aquest estadi se plene, pues clar, se dona a entendre que ells ho veuen complicat, que saben que no va ser fàcil i que saben que lògicament el València precisament si alguna cosa té bona en un principi va demostrar la temporada passada el contracop i que el Mònaco conforme vagin passant 3 minuts va tindre que prendre riscos en atac i deixar espais a l'esquena, i això el València ha demostrat en altres cases que ho pot aprofitar. Per això dic que no ho donem per perdut ni molt menys, i van a eixir a intentar remuntar l'eliminatòria, però saben que no ho van a tindre gens fàcil, que tot i que el València encara està lluny de la seva millor versió, va aconseguir un 3-1 en anada en quan va apretar una miqueta a la fi del partit, i que el Mònaco en el moment, de tant en quant vaig assumint riscos, en el moment vagin passant 3 minuts, va a deixar o va otorgar a la València més possibilitats de poder sorprendre la contra, que el València ha fet un gol pràcticament tancaria la possibilitat de que el Mònaco poguera pegar-li la volta a l'eliminatòria. Esta és com, en fi, coincidís que en el teu criteri t'he llegit en el suplement de deports d'avui dilluns en el DFS de Llevant, és l'última jornada que tanca la temporada passada, perquè d'aquellos polvos vienen estos lodos, bueno, o l'alegria que puga donar a l'afició el fet d'estar en Champions, que serà realment meravellós. Però quines sensacions te queden després del partit de dissabte contra el Rayo Vallecano? Perquè parlaves de que, efectivament, si el Mònaco té que fer un gol i té que anar-se'n amunt, pillar-los a la contra. Una contra que va funcionar molt bé en Vallecas. Bueno, molt bé no, perquè faltava el gol, però que el València executava, a excepció, efectivament, de que no hi hagués cert. Què sensacions te quedes després del partit de Vallecas? Continues en dubtes, Manolo? En dubtes, en certa mida, i te vaig explicar el per què. A mi és cert que el València, la segona part me va decebre tant com em va agradar en la primera. L'únic problema és que en la primera no hi hagué possibilitat d'embocar, no hi hagué encert. Les dues oportunitats en les quals Santi Mina va tindre davant de Toño les va desaprofitar. L'oportunitat també d'eixa jugador de l'esquerra que s'entrava Lucas Orban i a la qual per poc no arriba Negredo al primer pal, l'oportunitat de Piatti que toca sobre l'eixida del porter i se'n va molt a prop del partit, i aquesta és l'última del partit, on en la segona part el Rayo va ser superior, però València va tindre l'oportunitat del partit per a acabar guanyant l'encontre. Bueno, pues d'aquella manera, ja que dir que el València la primera part també va agradar més, amb un Danilo Barbosa que només va durar 45 minuts, són els inconvenients de tindre que tirar amb jugadors joves que encara no estan a la taula de la Lliga, i va fer una bona dupla amb Rodrigo de Pol, que jo crec que va donar un pas endavant i va erigir-se com el conductor de joc. Crec que Nuno ha trobat possiblement un futbolista per a quan li falte Dani Parejo, però així que és veritat que va faltar una miqueta més joc en la segona part. El Rayo a la València, fonamentalment, com dèiem, en l'aspecte o en la possibilitat de l'entrada en la segona part de l'As Bangura per banda dreta, que va ser el malson de Lucas Orban, i el València en la segona part sí que cert que deixa una miqueta que desitjar el seu rendiment. Tot i això, pues bueno, jo crec que ni era el millor València ni era el millor Rayo, i a partir d'ahir pogué passar qualsevol cosa. Crec que les millors oportunitats que tingui el València cree que en la primera parte el Valencia va a ser superior al Mónaco, perdón, al Rayo, molt més superior de lo que en la segona parte el Rayo va a ser superior al Valencia, y que para eso, tot i que quedarte a un punt a más per no guanyar, el Valencia merece la victoria. Pues firme ese análisis, efectivamente. Y en el capítulo de Bones Noticias, pues un escuadra Mustafi Imperial, yo el vaig veure manant en el centro de la defensa, en fin, tremendo. Y la magnífica noticia de que, y esperem que ho confirme, Álvaro Negredo is back, que ha tornat Álvaro Negredo. Bueno, es difícil fer posar-se en el cap de Nuno Espíritu Santo, pero si tingueres que travessar, ¿per quina alineació inicial apostaries per a demà dimarts? Pues yo creo que una clásica, un dubte en el centro del camp, pero en un principio yo diría que Mati Ryan estará en portería, dreta, esquerra, la defensa del 4, sea per a Barragán, per la dreta, parella de centrals per a Mustafi i Bezo, i a l'esquerra estarà José Luis Gallà. En el centre del camp, a mi me dona que, tot i que en Mestalla veiem un centre del camp amb Enzo, De Paul i Parejo, jo tinc el dubte de si possiblement el mig del camp de demà siga Javi, Fuego, Parejo i Enzo, encara que Fuego va jugar com a titular en Vallecas i tengo fe Rodrigo De Paul. Un dels dos no va descansar en Vallecas y tendrá que estar de más en el 11 inicial. Y Gal, yo creo que no es beneficiará más a la cosa. Fegulí per la dreta, Rodrigo per la esquerra y Paco d'Alcácer davant. De más un día para gente en experiencia. No descartaría en un momento dado que durante el partido, con tú digues, sembra que Negredo está mayor y pudiera tirar una más, porque hace falta gente amb tirs pegats, gente en la milifeta, pero en principio yo creo que el 11 no es va beneficiar más a del que t'acaba de donar ara. Manolo Montal, t'enviem molts abraços, que vagi molt bé la estada Monte Carlina. Estàs prop del casino? Pues ara mateix. On te ubiques? Ara mateix estic passant per Le Cordon d'Or. Le Cordon d'Or. Ah, voilà. Mais vous êtes déjà à Monte Carlo? Estàs en el principote? Vos ets a Monte Carlo déjà. Molt bé. Bueno, pues deixa les maletes, que jo imagino que t'hauran posat en un hotel com tu mereixes, eixe de la pel·lícula de James Bond. Crec que sí. El que passa és que jo tinc cara de pobre i no sé si m'ha d'entrar en un hotel així, eh? Que vagi molt bé. Porta-mos de record alguna fitxeta del casino. Bueno, i emporteu-vos cap ací una victòria del València. Ho sentirem per descomptat ací en la 97.7 des de Monte Carlo en Manolo Montal d'equip. Gràcies, Manolo. Vinga. Amunt. ¿Cuál de estos tres regalos es el mejor de la temporada? A. Unos zapatos. B. Un perfume. C. La nueva temporada 2015-2016 del Valencia Basket. Sin duda, el mejor regalo es destapar nuevas emociones, nuevas victorias, nuevos fichajes. Sin duda, el mejor regalo es disfrutar de la nueva temporada del Valencia Basket. Regálate el mejor baloncesto. Abónate desde 100 euros al Esperit Taronja. Más información en valenciabasket.com. 16º Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. Del 14 al 27 de agosto, con las actuaciones de grupos internacionales de México, Italia, Taiwán, Armenia y Valencia, que actuarán en numerosas localidades de la provincia de Valencia. Gran gala de clausura el 27 de agosto a las 10:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. ¡Te esperamos! Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Una i mitja, ara mateix se tocarà la una i mitja i estem en... Tu estàs en casa, estàs així en la 97.7, ja sabeu, si en València Abierta, pues vos acostem pues tota l'actualitat valenciana, i quan hi ha algun valencià o valenciana pues que en fi, que despunta, que hi ha una cosa estupenda que contar de la gent de la terra, pues ho fem, i ho fem amb molt d'orgull. Este rato del programa, atenció, pares, mares, tios, ties, iaios, iaies, si teniu xiquets, xiquetes, adolescents, en casa i dius, és que mira, el meu és que es passa el dia, saps, en la maquineta, el xiximoll, en l'ordenador, no hi ha manera de que llisca. De manera que s'agarre un llibre, és que ni en estiu, és que mira que ho intente. Pues, estigueu atents a esta xerradeta, perquè jo crec que d'este ratet del programa podeu traure alguna, en fi, alguna iniciativa interessant per incentivar a la lectura als menús de casa. Perquè anem a parlar en una xiqueta. Quan dic xiqueta és que és així, perquè és tan jove. És que és d'una joventut, en fi, és exultant. Encara que tu la mires, no només físicament, que també, però li mires els ulls, li mires aquesta tranquil·litat, aquesta serenitat que té, i dius, no pot ser, xiqueta no té 14 anys. Però els seus pares, que estan així, diuen que sí, que efectivament els té. Ella és, se confessa de Sumacàrcer, però entre Sumacàrcer i Antella té allí les seues arrels, encara que viu en Alfafar i està cursant tercer de l'ESO. Té 14 anys, bueno, fins així, tot normal. Val. Lo que no és tan normal és que porta en solfa, me diuen que porta a l'alça de 5 llibres, escrivint, no sé quants ne porta, ara ens ho comentarà ella, i que està sent un fenomen fan editorial, que això no és fàcil d'aconseguir. Tampoc és fàcil d'aconseguir que en la seva novel·la editada, bueno, primer que t'editen una novel·la ja és certament un, té molt de mèrit, no? Que s'agote la segona edició, que se passeja per la Fira del Llibre de Madrid i Barcelona i tot el món vinga a conèixer la Marisol. Tu eres Marisol Sales, sí. Bueno, li hem fet unes crítiques, una cosa, ja dic que ha esgotat la segona edició i té elogis de la crítica i milers de seguidors en les xarxes socials i, a més, gent que segueix el seu llibre, el primer, de moment, Les cròniques de l'Àngel. Ella és Marisol Sales. Me dóna molt de gust que estigui així. Marisol, què tal? Com moltes estàs? Moltes gràcies. Què? Encantada d'estar així. Com ho portes? Molt bé, la veritat és que encara no m'ho crec, perquè... Això és com un somni, no? L'estic complint i la veritat és que no... No puc creure'm encara. Ve acompanyada de la família, la germaneta, han vingut així els pares... Però, bueno, conta'ns, Marisol, això ha sigut algo impensat, imagina't, sí, algo... Sí, és que jo escrivia per a mi... Increïble, no? Sí, damunt jo vaig començar a escriure d'una forma, pues, totalment per casualitat. Jo vaig fer una redacció per a l'institut i aquesta redacció em va agradar tant que vaig decidir seguir-la. Ah, la típica redacció que ens hem comandat, sí, a tots. A veure, les vacaciones, xiquets, a veure, les vacances, què passem? I tu, començant, de què anava el tema de les de la redacció? Simplement es va dir que tenia que tratar d'adolescents i poders. Ell ja que farem el que es donarà la gana. Adolescents i poders. Sí, poders, superpoders. Ah, superpoders. I jo vaig fer el primer capítol de La Noche Roja, que és el primer de les cròniques de l'Àngel, i a partir d'ahí em va agradar els personatges, vaig començar a tindre un munt d'imaginació d'aquesta història i vaig decidir seguir-la, i com la història per a mi era tan llarga, que vas decidir fer 4 llibres. T'ha passat com els grans escriptors, Marisol? Que els personatges es posseixen de tal manera, sí, que no poden deixar d'escriure i van ser els personatges que, no, te portaren. Exacte. Quan te dones compte que estàs escrivint la redacció i dius, això se me va de les mans, això sí, no sé, tinc que seguir escrivint. Quan penses que pots tindre realment algo bo entre les mans? Jo vaig fer la redacció i realment crec que la vaig deixar oblidada durant unes setmanes. I això que te diuen, revisa la libreta de castellano, de que la vas tornar a llegir i em va agradar. I aquesta vespre vas decidir seguir-la perquè em van agradar els personatges i això, i com si res, vas decidir seguir-la, potser vas fer 2 capítols i aquesta vespre, i quan tenia un ratet es començava a escriure, hasta que al final, per el capítol 18 o algo així, vas tindre ja, notava que tenia necessitat d'escriure, de seguir en la història, perquè estava totalment enganxada. Que t'anaves al llit i els personatges seguien al teu cap. Exacte. Generant l'acció i tu dius, bueno, això ho tinc que continuar contant. Sí. Val, fins ara la història és bonica, el que t'ha passat i el que estàs contant-nos, però clar, hi ha un vot, quants xicons i xicones, quants joves, esta mateixa que te parla, també s'avergonyix de confessar-ho, tenim coses en el calaix, o hem tingut coses en el calaix en l'adolescència i ahí s'han quedat. Però clar, sí, és que lo teu, perdoneu que vos diga, eh? Les cròniques de l'Àngel, La Noche Roja, que aquí edita la editorial, dicen que no se m'oblide, Bodón Ediciones, te ho han cuidat, la portaeta i això. Només editar, Marisol, ja és un... Però és que no només, sí, és que edites, és que s'esgota la segona edició i me diuen que vas a les fires del llibre i triomfes més que, sí, que la duenyes. Diu, oiga, escoltem, això... Com anàs sorgint, diguem, aquest fenomen fan en el que pareix que t'has convertit? Pues les redes socials ajuden moltíssim per a promocionar. Això és el millor, la veritat. Però jo em vaig començar a donar compte de tot... De tot això, jo crec que em vaig començar a donar compte en la Fira del Llibre de València, quan a lo millor passava la gent i me reconeixien de mira, si esta és la xica de 14 anys que ha escrit i coses així, i jo ja em quedava en xoc de quan em reconeixien o veníem a propòsit a vorem. No sé, jo va ser impressionant i a la Fira de Madrid això va ser al·lucinant, va ser al·lucinant. Què és el que més te va sorprendre allà a la Fira de Madrid? Digue'm que ja anaves com una... Jo... No et dic com una escritora consagrada, perquè clar, és el teu primer llibre, no? Però bueno, jo ja quan... tindré tant d'èxit, sí, no? Quan vaig arribar a la Fira del Llibre de Madrid i vaig veure 2 quilòmetres de fira, em vaig quedar al·lucinant. Wow. Jo dic, bueno, si no venc res, no passa res, perquè a soles d'estar així, en Madrid, en la Fira del Llibre, això ja és impressionant. I ja quan vaig començar a visitar més gent... important. Inclús n'hi havia gent, va haver una xicona que va vindre plorant, agarrant-me de la mà de que t'he vist per la tele i t'he escuchat per la ràdio, ja com d'aquestes fans que estan més loques, jo, mira, em va entrar algo en això, però vols sentar-te? Jo no sabia ni què dir-li. En això moment, no, m'agarrava de la mà i em donava conversació i això va ser mortal. Jo encara ho recordo i dic, és que jo no sé... Ara mateixa tampoc sabria com dur-ho. Una fan tan entregada, no? Que li dona sí. emoció contactar amb tu, no? Sí. Quan estàs començant en esta trajectòria. Bueno, començant, però és que ja s'hi citen les teles, en les ràdios... Bueno, te faltava esta, que esta és la bona, de la Terra en la 97. S'hi citen tots els diaris. Això com... Què sé, què fas? T'agraves els retalls, el poses en casa, te graves les cintes de vídeo? Com estàs vivint tota esta popularitat? Pues la veritat és que molta naturalitat, perquè és això, jo crec que encara no dono crèdit a tot el que està passant. Jo crec que encara estic pues, en un núvol molt junt i no sé, jo dic molta naturalitat perquè és per a mi un hobby. Escriure és la meva passió, entonces em resulta molt fàcil parlar d'això. Ja era la teua passió abans d'aquesta redacció en la no. que confluïren, no? No, la veritat és que no. Va ser com una... Sí. Big Bang? No sé sí, què va encendre aquella redacció. Jo des de menuda, a mi mai m'ha agradat llegir i escriure pues, encara menys, però va ser en els 12 anys que ma mare va donar amb el llibre, diguem, indicat per a mi i em va enganxar a la literatura i després, mesos després, va ser quan va néixer lo de la redacció, ja La Noche Roja. La mamà, que va donar sí. en el llibre adequat. Hola, mamà de Marisol. Sí, dona, ja que estàs, conta'ms alguna cosa. Que no sé com te diuen, ens hem presentat fa un momentet. Sí, Cristel. Cristel, aquest sí. nom és bonic, és literari també, sí. no? Sí. Cristel, sí. Enhorabona per l'encert de col·locar en la prestatgeria no, o en la taula de la teua filla el llibre que tocava per a despertar esta vocació literària, no? La veritat que sí. En aquest moment, quan vaig comprar el llibre, si arribes a saber tot el que anava a desencadenar, no m'ho creuria. Quin llibre és? Per si podem també ajudar, a veure si algun pues, oient diga, pues, Marisol, pues, vaig a regalar-li la, a la no meva neboda. Jo no coneixia l'escriptora, només que quan el vaig comprar vaig llegir darrere la simnosis i dic, pues, jo crec que això, perquè ella no li agradava llegir i jo només volia que llegira. I quan va acabar-se, va acabar amb bones notes i això, i dic, no vull que facis deures ni res, però llista un llibre. Que no, dic, però xica. Dic, pues, entonces fas deures, una cosa de les dues. Pues un llibre. Entonces vaig anar i quan vaig veure la simnosis, dic, pues jo crec que li agradarà. T'ha agradat la història. I la van encertar. Imagina sí. que aquest llibre el tens guardat allò... Això és un tresor, no? Sí. Quin llibre és, digueu-nos, per anar i comprar-lo? Bueno... És una saga de 3 llibres, es diu Rubí, de l'escriptora alemana Kirsten Gier. Kirsten Gier, es diu Rubí. Mm. Bueno, això compreu-lo després de les cròniques de l'Àngel, La Noche Roja, que és el llibre de Marisol, de Marisol Salis Jiménez, que és la nostra autora, que imagina que el que t'ha passat a tu, eres conscient de que estàs despertant, potser també una passió per la lectura o per la literatura en altres lectors? Sí. Serà bonic, això? A més, hi ha xiquets que m'han dit que estan començant a escriure, però a raïs d'haver llegit La Noche Roja i el millor d'haver sabut la meva història, que estan començant a escriure per això. I és que això és encara un granet d'arena més per a que no siga conscient de tot el que està passant. Està anant tot molt ràpid, no? És com que la bola de neu... Està portant-ho molt bé, Cristel. Tu me dius que la xiqueta, la vostra xiqueta, que està així, son pare també fent fotografies, però ell diu que no vol parlar. I la teua germaneta, que està també així acompanyant-te. Me dius que té 14 anys i la sents parlar, la sents... No sé, ja té una... Un porte. Sí, porte. Sí. Eixa és la qüestió. No sembla que tingui 14 anys, és molt madura, Cristel, no? No, jo sempre soc molt aposentada, molt quieteta, saps? I molt dòcil, a més, saps? Que escolta molt quan li parles. I tot és molt fàcil tractar en ella. I jo crec que el seu ganxo en els joves és perquè té la mateixa edat que ells. Entonces parlen el mateix idioma, o sigui, escrivint, i després quan fa xarles se comprenen molt bé. Hi ha interactivitat entre els alumnes quan va a les escoles i ella. Saps? No la veuen com algo llunt i així anar, pues, un escriptor major i que avorrís un poc, no? Sinó tot el contrari. És de la mateixa edat, entonces pues, enganxa. Ara, compartixen passions, compartixen llenguatge, compartiu, bueno, tantes coses, no?, que estan en estas cròniques de l'Àngel. Home, sense fer spoiler i així, no, Marisol? El que se puga contar de què va la cosa. Sí que hi ha un xic... No? El xic és el protagonista. En compte d'una xica, això també, transmutar de tu en xic, això també, clar, com eres autora, clar, això. Però que és el xic, així, no dic que li facin, en fi, mobbing, deixe, o bullying, o tal, però és el, no?, el que és menys popular, el que és així, un xic normal, uno, que passava per allí, no? Sí. Uno més de l'institut. Que això és que mai recordes. Que mai recordes, no? I li passa algo extraordinari. Sí. Un dia descobreix que té superpoders, en aquest moment no li dona molta importància, fins que el dia següent, quan torna a veure els seus millors amics, s'adona que ells també tenen superpoders. Llavors, diguem, d'ahí on comença tota la història, el veure per a què serveixen, com s'utilitzen, quins són, per què els tenen i, el més important, contra qui són. I a partir d'ahí, bueno, també hi ha... El malo és un xungo... Molt xungo, Sí, molt xungo. Molt xungo, el més xungo que... No? El més perillós. Sí. Bueno, ¿qué harías si descubres que tú tienes superpoderes y tus mejores amigos también los tienes? Bueno, esta es la sinopsis, ¿no?, de las crónicas del Ángel, no contem massa coses més, ¿no? I sobretot també el tema, Marisol, quan estava comentant ta mare que vas a les xerrades allí a intercanviar opinions en els companys i això, no sé, què te diuen? Imagina que tindràs moltes anècdotes... Sí. Com connectes, diguem, també, en els lectors? La veritat és que quan vas i el millor te trobes allà 120 xiquets, això és... En lo vergonyosa que tu eres. O no eres tan vergonyosa, no? No. Parles en públic en naturalitat, no? Sí, la veritat és que no em costo. Ho prenc això amb naturalitat i em fan preguntes del llibre. Hi ha gent que no em pregunta del llibre, no, que pregunten més de l'àmbit personal. Marisol, ¿tienes novio? Més d'una pregunta així n'ha caigut. Però, no sé, són xiquets i la veritat és que m'ho passen molt bé en ells. I, no sé, una experiència molt bonica. Estic veient que va ser o és llibre de lectura més de 50 col·les de la Comunitat Valenciana. Sí. Uau, això és... Vull dir-te que, no?, en els deures, diguem, de... Imagina que serà en castellà, no sé si hi ha traducció en valencià o, no, o com és. No, en castellà, és en castellà. Que estigués en el temari dels col·les, això deu, no sé... En la llista de llibres. En la llista de llibres per a comprar. Pues no sé, és inesperat, perquè com jo escrivia per a mi, i damunt en aquesta època a mi em donava molta vergonya que ho llegira la gent, i a mi quan ja duia 6 capítols va ser quan li vaig dir a ma mare de que ho llegira, a veure què li pareixia. I és que en principi em donava tanta vergonya que no deixava que llegira ningú amic ni res, i ara que ho estigui llegint tanta gent, és un xoc. Perquè és com el teu món particular, el que tu creares i que ara està sent compartit per tantíssima gent, no? Sí. I que després què te diuen? No sé, quan te fan preguntes al voltant de com va evolucionar este personatge, o este teatre, o així, no? Sí, pregunten de com va seguir la història, entonces jo dic que és... Sí, home, a ti te lo voy a contar. Sí, no, però és... Pues com jo tinc mentalitat de lectora. Entonces jo, molta gent em pregunta de si faig esquemes, o si em prepare en algun full, és en este capítol té que passar això, i en este capítol té que passar això. Jo això no ho faig. Jo és quan tinc inspiració i quan tinc ganes, em posen, perquè jo escric a mà, llavors jo dic, m'he quedat així, bueno, pues vaig a seguir d'esta manera, i com ni siquiera jo sé el que va passar, pues el lector encara menys. Llavors jo crec que és això, un llibre que no sé, molt, molt inesperat tot el que passa. Dius que a l'hora d'escriure, m'agrada molt aquesta manera d'escriure de tu també com a, sí, com a autora, que el que tens és mentalitat de lectora. Per tant, escrius el que t'agradaria llegir si estigueres, sí, en l'altra banda, no? Clar, jo vaig i també començar... sembla curiós que no te facis una planificació, perquè, clar, els pues, talleres de literatura, no sé quantos, tots els popes, sí, de la novel·la te diran, no, esto es que no, entre la documentació, tal, que imagina que ja arribaràs a això, però de moment és un fluir, i com dius, de la mà, escrius a mà. Sí. Però si és una... una xiqueta de les noves tecnologies. Com... sí, t'agrada? Te sí, notes més inspirada escrivint a mà? Molt més. És més còmode per a mi. Jo, i després ho passo a ordenador i això, i li poso una segona mirada a tot el llibre, però la veritat és que em comunique millor amb el boli i el paper. Te comuniques millor. En, sí. Sí, en el trazo, no? En, sí, en el caràcter a l'hora d'escriure. I, Cristel, en quin moment tu llitges aquest primer esborrany, els primers esborranys de Marisol, i dius, bueno, que això és una passada, tenim que fer algo. No sé, parlem-se amb el teu home, en qui, com començar un poc l'aventura editorial? No, en un principi, quan m'ho va donar a llegir, jo dic, pues m'agrada molt Marisol, però claro, soc ta mare, jo no soc massa objectiva, no? Dic, però, clar, a mi m'enganxava molt, dic, i ara què passarà? Pues no ho sé, mami, quan vaig escrivint, pues ja anirem veient. I entonces, quan ja va escriure els tres primers llibres, perquè ja té els tres primers de la saga, ara està en el quart, clar, ella, com això, com acaba de dir, ho té tot en paper, saps, en folios aixinat sols, ho tenia com un poc desastrat. Entonces jo li vaig dir a son pare, podíem fer-li un regal bonico i enquadernar-li o en gusanillo i les tapaures de plàstic, no? I si no, ho tindrà més ordenat i més asseat. I va anar, i son pare va anar i ho va fer. I al tornar a casa, pues, es va tropeçar, es va encontrar en el veí. I el veí, per això xerrant, què fas i tal? Diu, pues mira, vinc d'enquadernar-li a son Marisol, diu, però que Marisol escriu. I diu, pues sí, diu, li agrada molt escriure, diu, pues jo conec a un escriptor que hi publica i tot, te dono el telèfon i es posa un contacte. O sigui, en una hora i mitja va passar tot. Ens posem en contacte amb l'escriptor, l'escriptor, claro, no donava crèdit, diu, però tan jove, té tres llibres escrits, diu, pues, diu, vaig a donar-vos el telèfon de l'editorial on a mi me publiquen, i a veure què vos diuen. Toquem al mateix moment i també superinteressats. Envieu el meu per e-mail i en 15 dies tinc contestació. I al quart dia ens van contestar que estaven molt interessats i que anaven a publicar-lo. Tu imagina't. O sigui, claro, nosaltres estàvem... És que va passar tot en qüestió d'una setmana. O sigui, el tropeçar-se en el veí, tenim un editorial que sí, el publica, sí. No sé si són casualitats o és que tenia que passar. Jo conforme descriu no Marisol que li arriba la inspiració, li arriba el moment, com el descobriment, és com un adveniment, no sé com dir-te, alguna cosa així, no? Fa l'efecte que, no sé, és algo... Vete a saber. Que tenia que ser. Que algo que tenia que ser. Sí, per algun motiu tenia que ser. Les cròniques de l'Àngel. Marisol Sales Jiménez. I ara tu, la mare de l'artista. Sí. La fira del llibre, pac amunt, pac avall. Ai, sí, m'ho disfrutem molt. Que guai, no? I coneixen els autors i això. A tots. A mi és que m'encanta llegir. Entonces, claro, estic disfrutant a través d'ella moltíssim tot. Bueno, esteu fent, a més, disfrutar a moltíssima gent, i qui sap si de la mateixa manera que Marisol un bon dia pues va descobrir la passió per la literatura, algú pot descobrir-la per les cròniques de l'Àngel. Apunta-teu. Aquest llibre que has dit, pues, no tingueu dubtes, anoteu-ho, si no, ho posarem després en el Facebook. Les cròniques de l'Àngel, La Noche Roja, cròniques de l'Àngel, diguem, és la nissaga, per dir-ho així, i esta és La Noche Roja, Marisol Sales Jiménez. Bueno, i les que vinguen, perquè ja ne tens quatre escrites, diu ta mare, de la mateixa saga. És una saga de quatre llibres i estan els tres primers escrits i el quart, junta a uns altres, estic escrivint-lo. El quart junta a uns altres? Sí, cinc en total estic escrivint. Ara estàs escrivint cinc llibres? Sí. I no se te crucen les trames no. I els personatges i això? No. Quan t'agarres un fil, estires i és això. I damunt, jo que no faig això d'esquemes ni res, pues, la gent es queda molt sorprenguda de tanta memòria tens, tant per organitzar-te. Bueno, per això tinc memòria, millor per altres coses no, però això, molta. I quan deixes d'escriure? Quan penses que ja la història s'està esgotant? Hi ha un moment que dius, bueno, està aquí, ja està, ja ho prendré sí, en un altre moment. Vas per impulsos. Sí, jo, per exemple, dic que tinc tanta història que potser em dona per a tantes pàgines, que potser després són el doble o són la meitat. Mm-hmm. Això mai se sap, no? Però quan jo dic que jo crec que la història ja ha hagut tot el que havia d'haver, i com és una saga, n'hi ha vegades que dius, pues el deixo per al següent, el llibre, que els personatges són més majors, jo també sóc més maura, però potser escriure certes escenes, i és així, no? De quan jo dic els personatges ja estan explotats. És que ho té tan clar, ho té molt clar, esta xiqueta. Té 14 anys, és de la Terra i li diuen Marisol Sales Jiménez. Bueno, pues tota classe d'èxits és que vinguen. I de moment que continues disfrutant en companyia de la teua família i de la teua germaneta i dels companys, imagina, també de l'institut. Ara quan tornes sí. a l'institut, mare, mare, allí... Que vagi molt bé, Marisol. Crisel, bueno, pues res, que vagi molt bé la xiqueta. Moltes gràcies. Que tornem a veure'ns, eh? Sí. Bueno, quan aneu en la pel·lícula i tot això, ja en parlarem també, no? Igual, vale. No? Qui sap, eh? Gràcies, Marisol. Gràcies, família. Adéu. Gràcies. A divendres i de 11 i mitja a 1 de la matinada, el protagonista. El tenim a Esports 97 nit. Álvaro Negredo, bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a València. Muchísimas gracias. La notícia. Crec que tenim ja Carlos Fox, a veure si podem ja confirmar la notícia. Carlos. Sí, sí, ja està. Ja és, ja podem dir ja que és. Álvaro Negredo 12 i 4 minuts jugarà al València. Ja és, ja és, ja és. I la millor tertúlia. El comitè ha tirat per ahí, però estan allí els 8 partits de Simeone. I lo que dic és que... Jo crec que és un problema de falta de criteri, eh? O sigui, crec que el problema és que els aficionats no sabem realment per què sanciona, per què s'ha actuat d'ofici, per què no s'ha actuat d'ofici. En teoria, Paco... De dilluns a divendres i des de les 11 i mitja fins a la 1 de la matinada en la 97.7 Ràdio, Manolo Montal i tot el seu equip te porten el programa que estaves esperant. Esports 97 nit. El teu equip. La teua ràdio. Bueno, dices, no sé, estos días me encuentro más estoy como tengo como mal humor, tengo como mal rollo ahí, una cosa. Me siento como impaciente ante las cosas, estoy como, no lo sé, estoy impulsivo. He llegado a la faena, de hecho, y no me noto como no voy, o sea, no soy como eficaz, no me va la cosa, no, me falta como concentración, como atención. Ojo, que a lo mejor resulta que eres meteorosensible. Bueno, ¿qué es esto de ser meteorosensible? La meteorosensibilidad. ¿Quiénes somos? Somos muchos. ¿Cómo sabemos si lo somos? ¿Cómo poder combatirlo en ese caso? Bueno, pues por eso hemos quedado con, en fin, un experto en la materia. Es el profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo, que es Fernando Millares, que nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo no sé si hay un test o no, pero a mí me da la sensación de que este que te habla sí es meteorosensible. ¿Y no somos muchos los meteorosensibles? Pues sí. Según los estudios, puede llegar la población casi al 20%. ¿Y qué tipo de persona? ¿Quién es meteorosensible? Pues la persona meteorosensible es aquella que le influye excesivamente los cambios meteorológicos, tanto de luz como de temperatura, en especial de luz. O sea, que estos días de mucho calor, Fernando, es normal que nos encontremos como con mal rollo, irritables, con mal humor, yo qué sé, hasta incluso con esto de decir, mira, es que no me apetece salir. Chico, pero si tenemos una cena, si tenemos un día agradable. Pues mira, me encuentro un poco como muermo, como apático. ¿Esto puede ser que yo sea meteorosensible si me encuentro así? Pues sí, normalmente el proceso es el siguiente. Con la temperatura elevada hay una vasodilatación, entonces nos baja la presión arterial. Al bajarnos la tensión, que llamamos normalmente la tensión, normalmente tenemos menos ganas de esforzarnos, la tensión psicológica baja bastante y empezamos a tener problemas de dormir cuando por la noche nos refresca un poco y la temperatura es muy elevada. Al suceder esto muchos días, aquí ya se nota la persona meteorosensible, porque sería la que se levanta por la mañana totalmente cansada, no se puede concentrar, no quiere ir al trabajo, no se relaciona con las demás personas, y cuando lleva así muchos días puede llegar a tener algún brote violento. Bueno, pues entonces, ¿qué recomendaciones, Fernando, para todos aquellos que lo somos o creemos que lo somos, que nos afecta la temperatura, digamos, el calor de estos días? En fin, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro estado, digamos, anímico, psicológico? Vale, pues fundamental si puede ser vestir con prendas que no den mucho calor, estar normalmente no expuesto al sol o a temperaturas elevadas mucho tiempo, estar bastante hidratado, beber agua, beber también algún que otro tipo de bebida isotónica y sobre todo intentar no beber mucho alcohol, porque el alcohol lo que pasa es que en principio nos mejora, pero luego nos empeora. Bueno, y todo aquello que nos haga, ¿no? Cuando nos conocemos ya, ¿no? Uno que lleva muchos años consigo mismo, ¿no? Fernando, ya se conoce bien y sabe qué cosas hacer para encontrarse un poquito mejor, darse pequeñas alegrías, ¿no? Tener una actitud, digamos, más positiva, ¿no? Efectivamente. Este positivismo, sobre todo, habría que buscarlo más que en verano, en invierno, cuando las horas de luz diaria bajan mucho, hay que darse cuenta que cuando pasamos de verano a invierno, ahora estamos perdiendo de luz 3 minutos al día, que es muchísimo tiempo. Amanece más tarde y anochece también más tarde. Y 3 minutos al día, para gente meteorosensible, significa que tenemos personas que normalmente en noviembre, diciembre, tienen unas alteraciones conductuales casi depresivas. Entonces estas personas casi que ahora deberían estar intentar tomar un poco el sol, pero sobre todo en horas que no haga mucho calor y que esté luego en lugares frescos. Claro, vemos a menudo también, pues los que estamos además con la información, manejamos información, noticias de reacciones a lo mejor agresivas, de casos de violencia que pudieran estar, no sé si vinculados con el calor excesivo o con personas que tienen esta meteorosensibilidad y que les afecta en el carácter, pero la sensación es que nos pasamos todo el año pensando en el veranito. ¡Ay, qué bueno el veranito! Y fíjate qué bien, parece que el verano nos provoca, bueno, esa reacción, digamos, positiva, estimulante. Pero bueno, vemos que no a todo el mundo, ¿no? Pues efectivamente, hay gente meteorosensible que si es violenta ya por sí, cuando está muchos días con mucho calor, sin descansar y sobre todo que sean un poco obsesivas dándole vueltas al mismo problema, pues puede ser que puntualmente puedan llegar a tener algún arranque violento. Desgraciadamente en España, en las 2 últimas semanas, podemos decir que es el verano más caluroso de los últimos 100 y pico años y es el mes más violento en España de los últimos 100 y pico años. Caray, y todo esto tiene que ver con que seamos o no meteorosensibles. Yo no sé también si por la parte científica, Fernando, más allá de la psicológica, el hecho de que esto que hablan de los iones positivos y negativos. Claro, si estamos cerquita del mar y tenemos esos iones negativos tan buenos que nos da, el mar nos da esa tranquilidad, ese buen rollo, pero estos días atrás, por ejemplo, ayer que aquí en la Comunidad Valenciana hizo un poniente, un viento de este abrasador, hay muchos iones positivos y nos ponemos más nerviosos. ¿También eso tendrá que ver con esta meteorosensibilidad? Hay gente más meteorosensible y menos. Yo estoy en Calpe y anoche también pasé bastante calor, la verdad. Y lo que sí es verdad es que la persona que lleve muchos días y el aire que venga sea con iones positivos, pues lo pasará mucho peor que lleve muchos días y tenga iones negativos el aire. O sea que también influye bastante. Pues ojo que somos casi un tercio de la población los que tenemos estos cambios anímicos por las temperaturas extremas, por las horas de luz, así que hagamos cosas, bueno, que nos hagan sentir bien y bueno, aquello de contar 10 también. Pongámonos al fresco y si puede ser cerca del mar, pues como hace Fernando Millares, que está en Calpe, la mar de bien, el hombre. O ponemos el aire acondicionado o el ventilador para evitar esa meteorosensibilidad y estas reacciones que pueden llegar a ser agresivas. Fernando Millares, profesor de Psicología de la Universidad CEU San Pablo. Ha sido un placer. Que pases buen verano en nuestra tierra. Igualmente. Muchas gracias. A la marcha, que tanqueme el chiringuito, que molts besos de Sílvia Tomàs, recent incorporada. I poquet a poquet ja els companys que van tornant, Juan David Matas també l'hem pogut escoltar este matí. En fi, la família de la 97.7, que és la teua, Una ràdio que ara continua perquè, a punt que siguin les 2 de la vesprada, arriba César Molins i l'equip d'informatius a contar-te l'última hora. Nosaltres tornem demà a partir de les 12:30. Sigueu feliços, bona setmana i bon dia. Au, adeu.